Мядзведзі пра згаданыя эксперыменты, трэба спадзявацца, не ведаюць. Іх чацвёра: бацька, маці і два маладзёны. Ужо па іхніх паставах і выгоднасці месца занята адзелядзённая дрымоты, ты бачыш, што рэй сям'і вядзе стары бялун, якога жыццё ў няволі так дарэшты не знішчыла прыродныя велічы. Ты з усё большай павагаю прыглядаешся да патрыарха, бо гэта відавочна ён у крытычны момант, маланкава ацаніўшы сітуацыю, прыняў адзіна правільную пастанову – есці. Твой унутраны краявід ачышчаецца ад туману, і ты разумееш, што прымагнічвае цябе да вальеры. Імкненне уступіць са старым мядзведзем у кантакт. Табе ўяўляецца, што дзеля гэтага не абавязкова лезці да яго з усімі непрадказальнымі вынікамі такой экспедыцыі. Мо хопіць таго, што ты на імгненне спаткаешся з ім вачыма, і як часам здараецца ў свеце людзей, галоўная інфармацыя будзе счытаная. Важна толькі гранічна сканцэнтравацца і настроіць свой унутраны прыймач на адпаведную хвалю. Тут ты прагнеш даведацца найперш, дык гэта то, якім ён хадзіў па зямлі ў мінулым жыцці. Ты мусіш ухапіць нейкую зачэпку, нітачку, якая дапаможа раскруціць клубок аналогіі ў асацыяцыю. Аднак злавіць позірк уладара вальеры надзвычай непроста, бо ён цяпер у абдымках свайго мядзведжага Марфея. Заснуў на санцагрэі пад штучнай скалой з падазронымі цёмнымі плямамі. З паўночнага боку вальеры, адтуль, дзе рэзідэнцыя паўліна з выскубаным на сувеніры хвастом, да скалы можна падысці бліжэй. Але чым парушыць ціхамірны сон белага патрыярха? У кішэні твайго паліто зменя цукерак чырвоная шапачка. На абгортках якраз тое, што трэба, апетытная дзяўчынка з кошыкам. Правда, на месцы ваўка ты б пакрыўдзіўся, бо яго адсутнасць на малюнку пахне дыскрымінацыяй і застаецца суцішацца думкаю, што акурат у гэты час ён, воўк, змястоўна бавіць час з бабуляю. Першая і другая цукеркі не далітаюць, але прыстрэльванне ідзе ўдала, і ўжо трэцяя шапачка трапляе ў брудна-белы азадак, а чацвёртая і пятая кладуцца на цэмент перад самай пысаю соннага драпежніка. Той падымае галаву, і вось ён, чаканы момант. Вашыя позіркі сустракаюцца, і паміж імі напраўду ўзнікае невідочны, але жывы пульсоўны ток, канал сувязі. І яно не выпадкова, бо гэтыя вочы, дзе спелыя чорныя слівіны, фантастыка, нібыта знаёмая табе. Ты ўжо калісьці глядзеў іх, а таму з падвойнай энергіяй намагаешся выцягнуць з прыцемкаў свядомасці свайго белага візаві хоць якуюсьці звестку пра ягонае ранейшае да мядзведжае жыццё. Неверагодна, але, здаецца, нешта выходзіць, і ты, зняможаны сеансам сувязі, сідаеш на лавачку каля паўліна і, апусціўшы павекі, пракручваеш сам сабе атрыманы інфармацыйны ролік. Чаму б не прызнаць карцінку сігналам, пасланым тваім маўклівым суразмоўцам з тых сховаў, дзе дрэмля пад попелам незлічоных гадоў непрадказальная памяць продкаў? Вогнішча, яркая, нетутэйшая зеляніна, цёмныя расфарбаваныя постаці аголеных людзей, правадыр на ўзвышэнні, таксама голый, адно са скураным паскам на таліі, адкуль, прыкрываючы мужчынскае багацце, звісае лахман з нейкім цьмяна знаёмым з твайго дзяцінства значком, які зачаравана разглядае малы Мурза сінім пяром у жорсткіх чорных кучарах. Ты падкручваеш колца павелічэння і бачыш акцябрацкі значок з амаль дзявочым тварыкам яшчэ бяскрыўднага Валодзі Ульянава. Але прычым тут незабыўны амфітэатр вашай студэнцкай аўдыторыі і прафесар з цудоўным рэдкім імем Гілер Мардухавіч, які аднойчы самаход стаў ардынарным Геннадзем Міхайловічам, за што яму, напэўна, давядзецца заплаціць падатак пры рэінкарнацыі. Аўдыторыя, Гілер Мардухавіч і твой аднакурснік з яшчэ больш дзівосным імем Мбамба, што з афрыканскай перакладаецца прыкладна як аматар чалавекаў, з якім ты па чарзе смокчыш праз саломінку партвейн розавай крэпкі 0,7 літру, захінуўшы зялёную пляску чырвоным падручнікам гісторыі КПСС. А побач, таксама з саломінкаю ў зубах, пасмоктвае лідская вялікая аматарка піва Маша Тарабанова, што не толькі круціла з Мбамбам раман, але і збіралася да твайго чорнага сябра на летнія вакацыі, а потым у ЗАГС, Балазе вірусу сніду тады яшчэ не існавала, прынамсі ў нашых сыротах пра яго не чулі, а грошы я каханай не лічыў і што суботы паіў у покат увесь ваш інтэрнатаўскі пакой армянскім каньяком, а таннай партвеін вы з ім цадзілі, стае прычыны, што гэты суворы напой быў для загартаванага сына экватарыяльных лясоў нечым накшталт мінералкі. Аднак у апошні момант Маша, на жаль, перадумала ехаць, бо папаўзлі недарэчныя, яўна запушчаныя зайздросніцамі чуткі, быццам у таго племя, што ўзгадавала мбамбу, існуе мудрый, асвечаны стагоддзямі звычай, з'едаць нявестаў, якіх не ўпадабаюць бацькі закаханага юнака.